परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना। 15वां भाग, अल्फा कणों एवं प्रोटॉनों का उपयोग करने में एक समस्या यह थी कि इनके पास घनात्मक विद्युतीय आवेश होता है। परमाणु की नाभि में भी घनात्मक आवेश होता है। दो घनात्मक आवेश एक दूसरे को दूर करते हैं, अर्थात एक दूसरे को धक्का देते हैं। जब भी एक अल्फा कण अथवा प्रोटॉन नाभि के पास पहुंचता है, प्रतिकर्षण के कारण यह थोड़ा सा दूर मुड़ जाता है। इस कारण से टकराने की संख्या कम हो जाती है। न्यूट्रॉन के विषय क्या है? यद्यपि इसके पास कोई विद्युतीय आवेश नहीं है, तथा नाभि इसको जबरदस्त धक्का देगी, क्या तब भी न्यूट्रॉन के पास नाभिकीय प्रतिक्रिया करने हेतु पर्याप्त आवेश है? विद्युत आवेश पर खींचते हुए चुंबक प्रोटॉनों के संचरण को तीव्र करते हुए अधिक ऊर्जा युक्त कर देते हैं। चूंकि न्यूट्रॉनों के पास कोई आवेश नहीं है, इसको खींचा नहीं जा सकता तथा इनका तीव्र संचरण भी नहीं किया जा सकता। 1934 में एनरिको फर्मी नाम के एक इटालियन वैज्ञानिक ने निर्णय लिया कि न्यूट्रॉनों का तीव्र संचरण आवश्यक नहीं है। माना कि न्यूट्रॉनों के पास अल्प ऊर्जा है तथा ये धीरे धीरे घिसटते हैं। यदि ये उचित दिशा में संचरण करते हैं, तब ये आणविक नाभि के पास तक आ सकते हैं तथा इसमें पिघल या घुल सकते हैं। नाभि का घनात्मक आवेश न्यूट्रॉन को धक्का नहीं देगा। संयुक्त हुए न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर सकते हैं तथा इनके पुनः व्यवस्थित होने का कारण भी हो सकते हैं। फर्मी ने ऐसे नाभियों को धीमे न्यूट्रॉनों से टकराना प्रारंभ किया और पाया कि अनेक स्थितियों में नाभि न्यूट्रॉनों को आत्मसात कर लेता है, तत्पश्चात अपने को इस तरह पुनः व्यवस्थित करता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाए। तब प्रतिक्रिया प्रारंभ करने के लिए नाभि के पास पूर्व में रहे प्रोटॉनों से एक प्रोटॉन अधिक हो जाएगा। यह एक नया तत्व बन गया जो पुराने की तुलना में एक अधिक परमाणु संख्या वाला होगा। उदाहरण के लिए फर्मी ने रोडियम तत्व के नाभि को टकराया। रोडियम की परमाणु संख्या 45 है, जो 46 परमाणु संख्या वाले पैलेडियम में परिवर्तित हो गया। दूसरे उदाहरण के लिए उसने 49 परमाणु संख्या वाले इंडियम को परमाणु संख्या 50 के 3 में परिवर्तित किया। उस समय अधिकतम परमाणु संख्या वाला ज्ञात तत्व यूरेनियम था, जिसकी परमाणु संख्या 92 थी। फर्मी ने आश्चर्य किया कि क्या यूरेनियम को न्यूट्रॉन से टकराकर 93 परमाणु संख्या का नया तत्व उत्पन्न करना संभव है। तत्व प्रकृति में अज्ञात था, इस तरह फर्मी बिल्कुल एक नए तत्व को बना सकेगा। फर्मी ने यूरेनियम से न्यूट्रॉनों को टकराया। तत्पश्चात उसने परीक्षण किया कि प्राप्त विकिरण किस प्रकार के हैं। विभिन्न विकिरण एवं उनके साथ संयुक्त ऊर्जा से वैज्ञानिक तय कर पाए कि किस प्रकार की नाभियाँ बनी हैं।